na karkabe an si da mutum na to si bar si se gala lana dirje takasi nan yesu ya hanna to si tale na karkabe an si da mutum si to na bar si se gala lana dirje takasi nan gawo sin jalata anke tilo potia wan pansi kasin tu halleya sin jalata anke tilo potia wan pansi kasin tu halleya Anche te lo potia One, two, one, two, three